نفسه و نفسی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان و ایدہم بروح منہ و یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون. اس حقیقت پر تو تمام تر اہل اسلام متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار، سید و ولد آدم ہیں، اور تمام تر کائنات سے افضل ترین ہیں. ایک رافضیوں کا گروہ ہے جو کہ اس بات کا انکار کرتا ہے، وہ اپنے آئمہ کو تمام تر انبیاء بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل اور بہتر سمجھتا ہے. ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار کی دوسری جلد صفحہ نمبر 82 پر پورا باب لکھا ہے اس موضوع پر کہ ان الائمہ اعلم من الانبیاء، کہ ائمہ اہل بیت کو انبیاء پر برتری حاصل ہوتی ہے علم میں، یہ زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اہل السنہ والجماعہ کا اور جمہور ائمہ دین کا یہ موقف ہے اور یہی حق اور سچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ترین انسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی المرتبت ہونا اور آپ کے مرتبے کی درخشانی اور آپ کی شان و شوکت کی تابانی اور آپ کا مقام محمود پر فائد ہونا اور شفاعت کبرا اور حوض کوثر کا والی ہونا، یہ تمام تر ایسے حقائق ہیں کہ کوئی مسلمان ان کی حقانیت پر ذرا بھی شبہ نہیں کر سکتا ہے. اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے افضل ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی تمام خاندانوں میں سے افضل و اعلی ہے. اور جس طرح آپ کا خاندان سارے خاندانوں سے افضل ہے، اسی طرح آپ کا گھرانہ بھی سارے گھرانوں سے افضل ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2276 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ان اللہ اصطفا کناناتا من ولد اسماعیل واصطفا قریشا من کناناتا واصطفا من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چن لیا ہے اور کنانہ سے قریش کو چنا ہے اور قریش سے اولاد ہاشم کو چنا ہے اور اولاد ہاشم میں سے مجھے چن لیا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان صدق و صفا، جود و سخا، بذر و عطا، سیادت و قیادت اور فہم و فراست جیسے اوصاف حسنہ میں اعلی مقام پر فائز تھا. اس خاندان کے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے قبائل عرب اس کا احترام کرتے تھے، اور اس خاندان میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سیادت و قیادت اور کشور کشائی کے مرتبے پر بھی فائد ہو گئے، اور انہوں نے خدا داد صلاحیت سے اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا. اس خاندان کے افراد شرافت و نجابت، فہم و فراست، سیادت و قیادت میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے. اس حقیقت کا اعتراف امیر المؤمنین امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جو عموی قرشی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں اشراف زیادہ تھے اور خاندان بنو ہاشم میں شریف زیادہ تھے. ان میں ایک بزرگ ہاشم تھے جس کے برابر ہمارے جد امجد یعنی عبد مناف بن قصی کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں تھا, اور جب وہ فوت ہو گئے تو تعداد کے اعتبار سے ہم اشراف زیادہ ہو گئے, لیکن ہم میں سے کوئی شخص عبد المطلب بن ہاشم کے برابر نہیں تھا. اور جب وہ فوت ہو گئے تو ہم تعداد اور اشراف کے اعتبار سے زیادہ ہو گئے, لیکن ان میں ایسا شخص پیدا ہوا جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون و سرور تھا. اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ ہم میں نبی پیدا ہوا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اولین اور آخرین میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی. اب یہ فیصلہ واضح ہو جاتا ہے کہ شرف کن لوگوں کو نصیب ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ شرف بنو ہاشم کو ہی نصیب ہوا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے کھلے دل کے ساتھ اپنے چچا زاد ہاشمیوں کی فضیلت کا اعتراف کیا ہے. بہرحال آپ کے گھرانے میں سے جن لوگوں نے اسلام اور ایمان قبول کیا اسے نسبی شرافت کے ساتھ شرف صحابیت بھی حاصل ہو گیا, اور شرف صحابیت بذات خود ایک ایسا شرف ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا شرف نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام میں شرف صحابیت سے مشرف ہونے والوں کو اپنا لشکر قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, کہ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا لشکر ہیں, اور اللہ کا لشکر ہی کامیاب و کامران ہونے والا ہے. اور پھر جن خوش نصیبوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کا ثمر بار پودا گاڑ دیا ہو, اور اپنے غیبی خزانوں سے اس کی آبیاری کی ہو, اور کلمہ تقویٰ سے اسے غذا فراہم کی ہو, اور انہوں نے جنگ بدر و احد اور غزوہ موتا و تبوک میں ایمانی جذبات کا مظاہرہ بھی کیا ہو, بھلا بعد والوں میں کون شخص ان کے برابر ہو سکتا ہے. امام آجری نے اپنی کتاب الشریعہ میں عبداللہ بن مبارک مروزی کے بارے میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ, تو آپ فرمانے لگے اللہ کی قسم امیر معاویہ کے اس گھوڑے کی ناک کا غبار بھی عمر بن عبدالعزیز کی عمل سے بہتر ہے جس پر اس نے سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا لا یقاس احد باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کسی امتی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے برابر تولا بھی نہیں جا سکتا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عبادۃ احدکم امورہ, کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہو, ان حضرات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی ٹھہرنا تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے. امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کی پانچویں جلد اور صفحہ نمبر 99 میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی وہ ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کی سعادت حاصل کر چکا ہو, اگرچہ ایک ہی گھڑی کیوں نہ ہو, اور آپ کا فرمان مبارک اس نے سنا ہو, اگرچہ ایک ہی جملہ سنا ہو, یا اس نے شعور کی حالت میں آپ کے کسی کام کا مشاہدہ کر لیا ہو, اور وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کا نفاق پہم مشہور ہے اور وہ نفاق کی حالت پر ہی مرے تھے. چنانچہ صحابہ کرام سب سے بلند اخلاق باکمال اور پسندیدہ انسان تھے, اور ہم پر ان سب کی تکریم و تعظیم کرنا واجب ہے, اور ہم پر ان کے لیے استغفار کرنا اور ان سب سے محبت کرنا فرض ہے. ان کی صدقہ کی ہوئی ایک کھجور کا ثواب ہماری صدقہ کی ہوئی ساری دولت کے ثواب سے کہیں زیادہ ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ایک گھڑی بھر بیٹھنا ہماری ساری زندگی کی عبادت الہی سے افضل ہے. اور اگر ہم میں سے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں اپنی ساری زندگی بھر بھی صرف کر دے, تو اس کی یہ اطاعت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑی بھر کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ میرے صحابہ کرام کو میرے لیے چھوڑ دو، اگر تم میں سے کسی کے ملکیت میں احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے فی سبیل اللہ صدقہ بھی کر دے تو پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقہ کردہ ایک چلو بھر، ایک مٹھی بھر جو کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ حضرات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی شامل ہیں، صحابہ کرام کی لسٹ میں بھی شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بھی ہیں، تو ان کی فضیلت اور ان کا مرتبہ تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو صرف صحابیت انہیں حاصل ہے اور دوسرا صرف نسب بھی اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کر رکھا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور تاریخ یعقوبی والے نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ان سے خوش طبی کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، بی ابی شبیہم بالنبی غیر شبیہم بعلی، کہ میرا باپ آپ پر فدا ہو، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، حضرت علی کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ تاریخ یعقوبی کی دوسری جلد صفحہ نمبر 170 پر یہ بات موجود ہے۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھا پر اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انہی الفاظ سے حسن ابن علی کو لوری دیا کرتی تھی، اور جب آپ بیمار ہوئیں تو ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت عمیس ہی آپ کی تیمارداری کرتی رہیں، حتیٰ کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا اور آپ کے جنازے کے ساتھ گئیں، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو علی مرتضیٰ نے آپ کی اسی بیوہ سے شادی کی اور ان کے بیٹے محمد ابن ابی بکر صدیق کی کفالت کی اور اسے مصر کا گورنر مقرر کیا، اور اس کے بعد صدیقی گھرانے کی لخت جگر ام فروہ بنت قاسم بن محمد ابن ابو بکر صدیق کا نکاح ہاشمی خاندان کے ایک معروف فرد سیدنا محمد بن علی بن حسین سے ہوا، یعنی اصحاب النبی رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت کی عظمت کے پیش نظر دل و جان سے ان کا احترام کیا کرتے تھے اور ان کا حق پہچانتے تھے اور ان سے تعلق جوڑنے میں فخر محسوس کرتے تھے اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ لیکن آج کل ہمارے اس دور میں کچھ مصنوعی قسم کے سادات کی بدعمالیوں کی بنا پر ہمارے اہل السنہ کے کچھ افراد ایسے ہیں جو اہل بیت کی اس انداز میں قدر اپنے جروں میں نہیں بٹھاتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ متاخرین مسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی متقدمین کی طرح اہل بیت کا احترام کریں اور بڑے صغیر کے مصنوعی سعادات کی بدعمالیوں کو اصلی سعادات کے استخفاف کا ذریعہ نہ بنائیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ حقیقی سعادات کرام واقعتاً ہی اشراف، صبر مند، عزت دار اور طہارت قلبی کے آئینہ دار ہوتے ہیں، وہ امت میں فساد نہیں ڈالتے بلکہ اسے پر امن رکھنے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین روحما بینہم تھے، تو پھر ان کی محبت کے پردے میں آج کل اتنا بڑا فساد کیوں ہو رہا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں گاجر مولی کی طرح کیوں کاٹے جا رہے ہیں، اور عبادت خانوں اور جلسہ گاہوں میں بے گناہ افراد کیوں قتل کیے جا رہے ہیں؟ اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اصل خرابی اور بیماری کا پتہ لگے اور اس کا علاج کیا جا سکے۔ اور پھر تعجب تو ایسے محققین اور مصنفین اور واعظین اور خطباء پر ہوتا ہے جو یہودیت زدہ مورخین کی، یہودیت زدہ تاریخ نگاروں کی من گھڑت اور بے سر و پا روایات پر اعتماد کر کے امت میں افتراق کو فروغ دے رہے ہیں، اور ان میں سے بعض مفکرین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علمی حقائق تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، حالانکہ جس چیز پر انہوں نے اعتماد کیا ہے اس کی علمی بنیاد سرے سے ہی موجود نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کے اس نیک کام کا نتیجہ سوائے افتراق اور اختلاف کے اور کچھ نہیں ہے، اور جب ہم ان سے ان کے سعی و عمل کے نتیجے کے متعلق پوچھیں تو ان کی طرف سے اچھے خیالات رکھنے والا صرف یہی جواب دے گا کہ فقط علم اور معلومات کے لیے ہے بس، حالانکہ اگر ان سے ان معلومات کی کوئی بنیاد ہوتی تو پھر بھی فتنے کے خوف کے پیش نظر انہیں دفن ہی رہنے دینا چاہیے تھا، تو لہذا اس قسم کے واعظین اور محققین سے ہم تو یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ ان تاریخی مسائل اور مشاجرات کو چھالنے سے گریز کریں جن کے منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور وہ زخم خوردہ امت محمدیہ کو خاک و خون میں ترپا دیتے ہیں، اور ان کے بجائے ان حقائق کو بیان کریں جو امت کو آپس میں جوڑ دیں تاکہ وہ کفار کے سامنے بیان مرسوس بن کر کھڑی ہو سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولین ذمہ داری اور ان کا فرض منصبی یہ تھا کہ لوگوں کو آیات الہی پڑھ کر سنائیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفوس کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ان کے اس فریضے کو قرآن میں بیان کیا اور فرمایا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہ اللہ جس نے ناخواندہ لوگوں میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے قبل وہ واضح ترین گمراہی میں مبتلا تھے، اور اس بات میں کسی مسلمان کو بھی ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بہترین طریقے سے سر انجام دیا اور اس کے نتیجے میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تقوی و طہارت، امانت و دیانت، شرافت و صداقت و شجاعت و بصالت میں اور فہم و فراست میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز کر کے گئے، اور ان کی عظمت شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امت کے بہترین لوگ قرار دیا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اس امت کے بہترین لوگ ہو جس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے، اور انہی ہستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کسوٹی اور نمونہ مقرر کیا اور امت وسط قرار دیا اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں امت وسط معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بعد میں آنے والے لوگ یہود و نصارہ اہل کتاب اگر اس طرح سے ایمان لے آتے ہیں جس طرح کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اگر صحابہ جیسا ایمان ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ گمراہیوں کی دلدنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کی سازشوں سے بچا لے گا، اور اللہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دنیا کے منفرد انسان تھے، انہیں وہ امتیازات اور خوبیاں حاصل تھیں جو دوسرے گروہوں میں حاصل ہونی ناممکن اور محال ہیں، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر سایہ ان کی تربیت کی اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور پرآشوب حالات میں ان کے صدق ایمان کا امتحان لیا تو وہ کامیاب و کامران ثابت ہوئے، انہوں نے آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھوڑ دیں، قتل کی غرض سے آنے والوں کی کلائیاں کاٹ دیں، اور اس سلسلے میں اپنے اور پرائے کے درمیان کوئی فرق نہ کیا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کافر باپ کو جنگ بدر میں جہنم رسید کیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کافر ماموں کا سر کاٹا تھا، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کافر باپ عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں آ گئے تھے، یہ لوگ کفار کے مقابلے میں جس قدر سخت تھے آپس میں اتنے ہی رحم دل اور مہربان تھے، اور اس کے مقابلے میں ہم ان کے اس مرغوب وصف کا تذکرہ کریں گے کیونکہ اس میں بھی بہت سے حقائق پوشیدہ ہیں، یہ وصف اس لائق ہے کہ اس کی تشریح و تفسیر بیان کی جائے اور اسے لوگوں میں متعارف کرایا جائے تاکہ وہ اس سے آگاہی حاصل کریں اور قصہ گو واعظین اور ذاکرین کی زہریلی تقریروں کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں، اور اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ اپنا رشتہ ایمان مضبوط کریں، اور وہ وصف کیا ہے؟ وہ وصف ہے روح ما بینہم، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، آپ انہیں رکوع سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اور اس قرآن مجید فرقان حمید کی واضح ترین نص کے مقابلے میں ان رافضی قصوں اور کہانیوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جنہیں کذاب اور دجال قسم کے راویوں نے روایت کیا ہو، اور وہ ہمارے سامنے ان کی تصویروں میں ہمارے سامنے انہیں کچھ اس انداز کی تصویریں بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ آپس میں نفور اور نامانوس تھے اور ان کے درمیان شدید عداوت تھی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام ایسے نہ تھے بلکہ وہ آپس میں رحم دل تھے، صفت رحمت ان کے دلوں میں جاگزی تھی، اگر زندگی کے کسی موڑ پر وہ مسلم نما یہودیوں کی سازشوں کے جال میں پھنس بھی گئے تھے تو اللہ نے انہیں اس جال سے نکال دیا اور باہم ان کو شیر و شکر فرما دیا تھا۔ اور ہمیں یہ بات ہرگز زیبا نہیں دیتی کہ ہم ان کی عارضی اور وقتی مخالفتیں اور لڑائیوں کو بنیاد بنا کر واضح ترین قرآنی نص کو بھی بھول جائیں اور ان کی بصری اور وقتی کمزوریوں کو چھالنا شروع کر دیں اور ان کی عمر بھر کی محبت و یگانگت اور اتحاد و اتفاق سے آنکھیں موڑ لیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم حکم الہی کے موافق ان کے لیے دعا کریں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے متعلق کینہ و قدورت پیدا نہ کر جو ایمان لے کے آئے ہیں، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہمارے اکثر مورخین اور مفسرین حضرات یہ دو گروہ بالخصوص تاریخ و تفسیر لکھتے وقت اسانید پر توجہ نہیں دیتے، اور بسا اوقات تو یہ لوگ اسانید لکھتے ہی نہیں ہیں، اور جو لوگ اسانید لکھتے ہیں انہوں نے تاریخی متون کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو ایک واقعہ اور ایک خبر کے حق اور باطل ہونے کے لیے جو اصول متعین کیا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو اس اصول کو وہ بھولے رہے ہیں، اور پھر حاسدین اسلام کی پھیلائی ہوئی جھوٹی داستانوں کو اپنی کتابوں میں داخل کر کے اپنی کتابوں کا حجم انہوں نے بڑھا لیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سطحی سوچ رکھنے والے عوام انہیں پڑھا کر اور سن سنا کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی بدگمانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی تو ان کا وصف فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم ہیں آپ انہیں رکوع کرتے سجدہ کرتے ہوئے پائیں گے وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نشانیاں موجود ہیں ان کے یہی اوصاف تورات میں بیان ہوئے ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں بھی ہیں اور اس کھیتی کی طرح ہیں یہ لوگ جس نے اپنی کومپل نکالی اور پھر اسے مضبوط کیا اور پھر وہ موٹی ہوئی اور پھر وہ اپنی بالی پر کھڑی ہو گئی اور کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ تعالی ان صحابہ کی قوت و شوکت کے ساتھ کفار کا دل جلا ڈالے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ان میں سے ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اور اچھے اعمال کیے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے درمیان بہت محبت تھی اور ان کے درمیان اخوت تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا ہے سورۃ انفال کی آیت نمبر 62 میں هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم انه عزیز حکیم. کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے اپنی نصرت اور مؤمنوں کے ذریعے تیری مدد فرمائی ہے اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے, اور اگر آپ ساری کی ساری زمین میں موجود خزانے خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہ سکتے تھے, لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے, بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپس میں دلی محبت کرنے والے قرار دیا ہے اور فرمایا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی تھی. اور پھر اسی طرح سورۃ حشر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. مالک ہے ان نادار مہاجرین کا بھی حصہ ہے اس کے اندر جو اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیے گئے, وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں, وہی لوگ سچے ہیں. اور جن لوگوں نے ان میں سے پہلے دار ہجرت اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں, اور جب ان مہاجرین کو کچھ دیا جائے تو وہ انصار اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے اگرچہ خود انہیں اس مال کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو, اور وہ لوگ اپنے نفس کی حوث سے بچ گئے وہ کامیاب ہونے والے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسے اہل بیت اور صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت و اخوت کو بیان کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے قریشیوں ہاشمیوں امویوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو محبت اور مودت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی واضح ہوتی ہے, اور اسی طرح لطف کی بات تو وہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان بغض و عداوت کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 374 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زرار بن حمزہ زبائی امیر معاویہ کے ہاں تشریف لائے تو آپ نے انہیں کہا میرے سامنے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کیجئے، تو وہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین اس معاملے میں آپ معذرت قبول نہیں کرتے۔ تو امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں معذرت قبول نہیں کر سکتا، تو وہ کہنے لگے اگر ضرور ہی سننے ہیں تو سنیے، اللہ کی قسم وہ بلند خیال اور مضبوط اعصاب والے تھے، دو ٹوک بات کہتے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، ان کے پہلوؤں سے علم کے چشمے پھوٹتے اور چاروں طرف حکمت و دانائی بولتی تھی، اور وہ دنیا کی سرنگینیوں سے اچاٹ اور رات اور اس کے اندھیروں سے مانوس تھے، اللہ کی قسم وہ بڑے متحمل اور گہری سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ اس دوران اپنی ہتھیلی کو پلٹتے اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے تھے، آپ سستا لباس اور سادہ خوراک پسند کرتے تھے، اللہ کی قسم وہ ہم میں عام آدمی کی طرح رہتے تھے، جب ہم ان کے پاس آتے تو وہ ہمیں اپنے قریب بٹھاتے اور جب ہم سوال کرتے تو جواب دیتے، اور اتنے تقرب کے باوجود ہم ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سے گفتگو کی ہمت نہ پاتے تھے، اور اس طرح بہت ساری انہوں نے صفات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب بیان کی تو یہ سن کر امیر معاویہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے اور ان کی داڑھی پر بہنے لگے، انہوں نے آنسوؤں کو آستین سے خشک کرنا شروع کر دیا اور ہم نشیں بلک بلک کر رونے لگے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو الحسن پر اللہ رحم فرمائے یقیناً وہ ایسے ہی تھے، اے زرار ان کی شہادت پر تیرا غم کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا جیسے کسی عورت کے اکلوتے بیٹے کو اس کی گود میں ہی ذبح کر دیا گیا، نہ تو اس کے آنسو تھمتے ہیں نہ غم ختم ہوتا ہے۔ تو اس روایت سے جو کہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے اور نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 374 پر ہے، واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ نے کتنے ہی شوق اور اصرار کے ساتھ سیدنا علی مرتضیٰ کے اوصاف سنے اور کس قدر وسعت ظرفی سے ان کے فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے۔ اسی طرح ساتویں صدی کے مشہور شیعہ محدث بہاءالدین ابو الحسن علی بن حسین اربلی اپنی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ عراقیوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں علی بن حسین زین العابدین کے پاس آیا اور ابو بکر و عمر اور عثمان کے متعلق نامناسب باتیں کرنے لگا۔ جب وہ اپنی باتوں سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا میں تم سے پوچھتا ہوں کیا تم ان اولین مہاجرین میں سے ہو؟ الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون، کہ جن کو ان کے گھروں سے اور مالوں سے نکال دیا گیا وہ اللہ کا فضل اور رضا مندی تلاش کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اور بڑے سچے لوگ ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے تبوأ الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، کہ مہاجرین کو جنہوں نے جگہ دی تم وہ انصاری ہو؟ تو کہنے لگے کہ نہیں۔ تو زین العابدین فرمانے لگے تم بذات خود اس بات کے اقراری ہو گئے ہو کہ تم ان دونوں فریقوں میں سے نہیں ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے خبر دی ہے کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، یعنی تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو اور ان لوگوں کے لیے دعا کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہو، میرے پاس سے نکل جاؤ اللہ تمہارا برا کرے۔ یہ واقعہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے اندر بہاءالدین ابو الحسن علی بن حسین اربلی نے لکھا ہے اور یہ شیعوں کا بڑا معروف محدث ہے ساتویں صدی کا. یہ ہے حضرت زین العابدین علی بن حسین کا مبارک نقطہ نظر ان لوگوں کے متعلق جو صحابہ کرام کی حسن سیرت و سلوک میں عیب تلاش کرتے ہیں. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پر اہل بیت نے اپنی اولادوں کے نام رکھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اولاد کے اچھے نام رکھے جائیں. تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے نام پہ نام رکھتا ہے. امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضی نے خلفاء ثلاثہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ یعنی ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی بنا پر اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھے, اور وہ بھی عداوت مٹ جانے کے صدیوں بعد نہیں بلکہ شیعہ صاحبان کے بقول عداوت کے عروج کے دور میں, اور ہم اہل سنہ کے بقول محبت و پیار کے عروج کے دور میں رکھے. سیدنا ابو بکر بن علی بن ابی طالب ہاشمی قرشی جو اپنے بھائی سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے, ان پر اور ان کے باپ پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اسی طرح دوسرے سیدنا عمر ابن علی ابن ابی طالب ہاشمی قرشی جو اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مارکہ کربلا میں شہید ہوئے, اور تیسرے سیدنا عثمان ابن علی ابن ابی طالب ہاشمی قرشی جو اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ کربلا سانحہ کربلا میں شہید ہوئے. اور یہ تو میں نے تین نام لیے ہیں, ابھی ان کربلا کا نام لے کر صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنے والوں سے 72 شہدائے کربلا کے نام ہی پوچھ لو, اللہ کی قسم کبھی نام نہ بتا سکیں گے. کیونکہ یہ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں. شہدائے کربلا میں ابو بکر کا نام ایک بار نہیں بارہا آتا ہے. اور پھر امیر المؤمنین حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے بیٹوں کے نام خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے ناموں پر رکھے تھے. سیدنا ابو بکر بن حسن بن علی اپنے چچا حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے. سیدنا عمر بن حسین بن علی مرتضی یہ بھی اپنے چچا کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے. سیدنا طلحہ بن حسن بن علی مرتضی یہ بھی اپنے چچا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے. اور پھر اسی طرح حسین بن علی مرتضی نے بھی اپنے نور چشم کا نام خلیفہ ثانی کے نام پر رکھا. ان کا نام تھا عمر بن حسین بن علی ہاشمی قرشی رضوان اللہ علیہ اجمعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور مدعیان حب اہل بیت کے چوتھے امام سیدنا حسین ابن علی یعنی زین العابدین نے بھی اپنے نور چشم کا نام خلیفہ ثانی کے نام پر اور اپنی لخت جگر کا نام ام المؤمنین کے نام پر رکھا. بیٹے کا نام عمر بن علی بن حسین بن علی مرتضی ہاشمی قرشی اور بیٹی کا نام سیدہ عائشہ بنت علی بن حسین ہاشمیہ قرشیہ رحمہم اللہ. اپنی ہی تاریخ کو ذرا دیکھیں, عمر کا نام اتنی بار آئے گا کہ بیچارے دل ہی دل میں مر جائیں گے. اور پھر یہ اہل بیت سے محبت کے دعوے داران ان کے چھٹے امام موسیٰ بن جعفر صادق نے اپنے نور نظر کا نام سیدنا عمر اور لخت جگر کا نام سیدنا عائشہ بنت موسیٰ رکھا تھا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر. یہ سارے نام کشف الغمہ کی تیسری جلد صفحہ نمبر 29 سے لے کر 31 تک موجود ہیں. اعلام البرا جو امام تبرسی کی ہے اس کی 303 نمبر صفحے پر موجود ہیں. تاریخ یعقوبی کی دوسری جلد صفحہ نمبر 212 پر موجود ہیں. یہ جو اسماء گرامی ہیں یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں شیعوں کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. کہ تین بار تو میں نے ہی نام لے دیا ہے شہدائے کربلا میں عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح یہی پر بس نہیں ہے, حضرت عباس ابن عبد المطلب ہاشمی قرشی اور سیدنا جعفر ابن ابی طالب بن عبد المطلب ہاشمی اور مسلم بن عقیل کی اولاد میں بھی آپ کو ابو بکر, عمر, عثمان, طلحہ یہ نام ملیں گے. اور یہ نام ہی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اہل بیت صحابہ کرام سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. اور ان کا یہ عمل قرآن حکیم کی اس آیت کا مصداق ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک صالح اعمال کیے ان قریب رحمان ان کو مودت ہر دل عزیزی فراہم فرما دے گا. اور اللہ نے صحابہ کرام کو ہر دل عزیزی فراہم کی ہے. وہ جو دل ہی دل مردہ ہے اس کے دل میں صحابہ کرام کی عزت نہ بھی ہو تو کیا ہے, وہ تو دل ہی نہیں ہے. اور پھر ایک نقطے کی بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ ان رافضی برادری میں سے بعض حضرات اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ اور ان کے صاحبزادوں نے اپنی اولاد کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر نہیں رکھے. حالانکہ ان کا یہ انکار علم الانساب والاسماء سے نواقفیت کا ثبوت ہے اور اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ انہیں حقیقی کتابوں کے مطالعے کا وقت ہی نہیں ملا. اور پھر ان حضرات کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور کبار علماء شیعہ نے ان کا رد بھی کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کرام کے یہ مبارک نام شیعہ کی معتمد اور معتبر کتابوں میں موجود ہیں, حتیٰ کہ روح فرسا اور سانحائے عظیمہ حادثہ کربلا کی روایات میں بھی موجود ہیں. اور اس آزمائش میں حضرت عمر بن علی اور عمر بن حسن کی جمع مردی ثابت شدہ حقیقت ہے, کیونکہ یہ دونوں شہزادے بھی اپنے دوسرے بھائیوں ابو بکر بن علی بن ابی طالب اور ابو بکر بن حسن بن علی وغیرہ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہادری سے شہید ہوئے تھے. تو یہ چند نام تو کتابوں کے میں نے آپ کو بتائے ہیں. کشف الغمہ کی تیسری جلد صفحہ 29 سے لے کے 31 تک, علام الورا تبرسی کی صفحہ 303 اور تاریخ یعقوبی کی دوسری جلد صفحہ 212 پر یہ نام آپ کو ملیں گے, شیعوں کی بڑی بڑی کتابوں میں ملیں گے. اور اسی طرح سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان آپس میں رشتہ داریاں بھی موجود تھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت کے ساتھ رشتہ لیتے اور دیتے تھے, اہل بیت صحابہ کرام کو رشتہ دیتے اور دیتے تھے. اور مصاہرت کے ذریعے رشتہ دینے دینے سے خاندانی تعلق مضبوط ہوتا ہے, اور اگر رشتہ لیا دیا نہ جائے تو سگے بہن بھائی بھی آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں اس بات کی وضاحت کی ہے, فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا, اللہ تو وہ قدرت والی ذات ہے جس نے بشر کو پانی سے پیدا کیا اور اسے نسب اور سسرالی رشتہ قائم کرنے والا بنایا ہے, اور تیرا رب بہت زیادہ قدرتوں کا حامل ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6762 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ابن اخت القوم منہم, قوم کی بہن کا بیٹا وہ انہی میں سے ہوتا ہے, قوم کی بہن کا بیٹا انہی میں سے ہوتا ہے. ایک برادری کی بہن کا جو بیٹا ہے وہ اسی برادری ہی کے اندر داخل ہے, وہ اسے خارج اور باہر نہیں ہے. اور عربوں کے ہاں مصاہرت کا بڑا مقام مرتبہ تھا, وہ اس پر فخر کے قائل تھے. وہ لوگ اپنی بیٹیاں اور بہنیں ان لوگوں سے نہیں بیاتے تھے جنہیں وہ حسب و نصب کے اعتبار سے کم تر سمجھتے ہوں. اور وہ کہا کرتے تھے, وَهَلْ يَنْتِجُ الْحَزِّيُّ إِلَّا وَشِيجَةً وَيَغْرِسُ إِلَّا فِي مَنَابَةِ النَّخْلُ, کہ شریف النسل ہی نجیب یعنی عمدہ اور ذہین و فتین قسم کی اولاد پیدا کر سکتا ہے, اور کھجور سے اچھا پھل حاصل کرنے کے لیے اس کی موزوں جگہ پر ہی اسے بویا جاتا ہے. اور اسلام نے مصاہرت قائم کرنے کے سلسلے میں حسب و نسب اور حسن و جمال کو کفو قرار نہیں دیا بلکہ اسے برقرار لغو قرار نہیں دیا بلکہ اس کو برقرار رکھا ہے، اس میں دین اور تقوی کو شامل کر دیا ہے اور اسے اولیت دے دی ہے اور اس پر بہت سے احکامات مرتب کیے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے تعلقات بہت گہرے تھے، صدیقی گھرانے کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے ساتھ اہل بیت کے تعلقات بڑے عجیب ہیں۔ امام جعفر بن محمد ہاشم قرشی وہ فرماتے ہیں، ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے دو مرتبہ جنا ہے۔ امام جعفر صادق کی والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، اور ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر، یعنی امام جعفر صادق کی نانی اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ہیں۔ اور پھر اسی طرح علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اموی خاندان کے ساتھ رشتے قائم کرتے ہیں، اور اس کے ثبوت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بھانجی امامہ بنت زینب، امامہ بنت عاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سسرالی رشتہ تھا ہاشمی گھرانے سے۔ ابن تقتقی جس کا اصل نام صفی الدین محمد بن تاج الدین ہے، یہ بڑا مشہور و معروف شیعی مورخ اور نصاب ہے، وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے، جو اس نے عباسی ہاشمی سادات کرام کے قاتل ہلاکو خان کے مشیر نصیر ترتوسی کے صاحبزادے اصیل الدین حسن کو پیش کی تھی۔ وہ کہتا ہے، ذکر بناتی امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ، صفحہ نمبر 58 پر، وہ ام کلثوم امها فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فولدت له زیدا ثم خلف علیها عبد الله بن جعفر، کہ ام کلثوم ان کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے عمر بن خطاب نے شادی کی اور ان کے بیٹے زید کو جنم دیا، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد انہی سے عبداللہ بن جعفر نے شادی کی تھی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو زبردستی نکاح ہوا ہے، حالانکہ انہی کا ایک محقق سید مہدی رجائی وہ سارے اقوال نقل کرتا ہے اس واقعہ کے متعلق، زینب کا نکاح، ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے کے متعلق، اور پھر آخر میں لکھتا ہے، والمعول علیہ من هذه الروایات ما رأیناه آنفا من ان العباس بن عبد المطلب زوجها عمر برضا ابیها علیہ السلام واذنها واولدها عمر زیدا۔ ان روایات میں سے معتمد بات جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی اور اجازت سے ان کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا زید وہ انہی کے بطن سے پیدا ہوا۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور خاندان بنو ہاشم، یہ باہم بہت شیر و شکر تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور مودت رکھنے والے تھے۔ تو آج کل جو یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اہل بیت کے ساتھ ٹکراؤ، تضاد اور لڑائیاں چلتی رہی ہیں، یہ اہل بیت صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھتے تھے یا صحابہ کرام اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے، یہ باتیں قطعاً غلط ہیں، بالکل غلط ہیں، اور ان کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ واقعہ جس کی بنا پر یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے بارے میں زبان درازیاں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، وہ واقعہ یعنی واقعہ کربلا ایک سانحہ فاجعہ ہے یقیناً، جو کہ تاریخ اسلام کا انتہائی المناک حادثہ تھا۔ لیکن اس سانحہ اور واقعہ کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اس قسم کے کلمات سے منسوب کرنا یقیناً یہ انتہائی تنگ نظری بلکہ دماغ کی خرابی کی علامت اور نشانی ہے، بلکہ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ عقل کو طلاق دینے کی نشانی اور دلیل ہے کہ ان کی عقل ان کے ساتھ ہی موجود نہیں ہیں، جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اس قسم کی باتیں سانحہ کربلا کے حوالے سے کرتے ہیں، حالانکہ یہ مقدس ہستیاں اس واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اور جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حق غصب کر لیا تھا، ان کی بات بھی ناقابل التفات ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت کر سکیں، نہ آج تک وہ ایسا ثابت کر سکے ہیں اور نہ انشاءاللہ قیامت تک وہ یہ سارا کچھ ثابت کر سکیں گے۔ تو چونکہ محرم الحرام کے یہ ایام ہیں اور ان دنوں میں ہمارے اہل سنہ کے بہت سارے واعظین وہ بیچارے عجیب و غریب انداز میں رافضیت کا شکار ہو کر واقعہ کربلا کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں جس طرح سے رافضی چاہتے ہیں کہ بیان کیا جائے، تو لہذا اس لیے ذرا ضروری ہے اور بہتر ہے کہ اس سانحہ کربلا واقعہ کربلا کو بھی سمجھ لیا جائے، اجمالاً اس کا جائزہ لے لیا جائے کہ صحیح احادیث میں، صحیح روایات میں اور کتب تاریخ کے اندر جو صحیح یعنی کہ واقعہ کربلا ہے وہ کیا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ جتنی بھی تفصیلیں ادھر ادھر کی بیان کی جاتی ہیں وہ قطعاً اس کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ ساری کی ساری لوگوں کی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں اور من گھڑت ہیں۔ تو مختصراً اجمالاً اس سانحہ کربلا کا ایک خاکہ سا میں مناسب ہے کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس سانحہ کربلا کا پس منظر کیا تھا اور اس کے اہم اسباب کیا تھے۔ تو پہلی تو یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت حسین و یزید کی اس آویدش میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ ان دونوں کے گرامی قدر والدین یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھی سیاسی آویدش اس حد تک رہی کہ مسلمان اس وجہ سے 5 سال تک سن 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک خانہ جنگی کا شکار رہے اور جمل الصفین کی خونی جنگوں سے تاریخ اسلام کے صفحات رنگین ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسری یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اسے محض اقتدار کی رسا کشی تو قرار دینا نہایت نامناسب اور احترام صحابیت کے تقاضوں کے خلاف ہے، تاہم یہ تاریخی حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ یہ دونوں جلیل القدر صحابی اپنے اپنے علاقوں اور دائروں میں با اختیار اور با اقتدار تھے، ایک امیر المومنین تھے تو دوسرے علی کے خلیفہ بننے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں اس وقت شام کی گورنری پر 15 سال سے مقرر اور فائز تھے. وہ ان کے یہ دونوں عہدے متفق علیہ نہیں تھے. حضرت علی کے امیر المومنین ہونے پر تمام مسلمان اس طرح متفق نہ ہو سکے تھے جس طرح کے وہ پہلے 3 خلفاء کی خلافت پر متفق ہوئے تھے. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد قبول نہیں کیا، لیکن دونوں اتنے با اختیار اور ہما قدر طاقتور تھے کہ دونوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی، جس کی وجہ سے دونوں کے سیاسی اختلافات باہم مار کا آرائی اور خانہ جنگی پر منتج ہوئے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ با اثر شخصیات کے باہمی اختلاف اور مناقشے کے ان کے بعد کے آنے والے لوگوں پر 2 قسم کے اثرات ہوتے ہیں. کچھ تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اختلاف سے سوائے نقصان اور مزید بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور وہ صلح جوئی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور مقابلہ آرائی سے گریز کر لیتے ہیں. لیکن دوسری قسم کا اثر لینے والے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مقابلہ آرائی اور اس اختلاف پر گامزن رہتے ہیں، اور اس کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں. اور اس نقطہ نظر سے جب ہم اس سانحہ کربلا کے پس منظر کو دیکھتے ہیں تو حضرت علی کی اولاد میں دونوں قسم کے اثرات نظر آتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف کی بجائے صلح کو پسند کرنے والے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح جو طبیعت کا تو یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے والد محترم سے ان کی زندگی میں بھی ان کی مقابلہ آرائی کی پالیسی سے اختلاف کیا، اور انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی. اور البدایہ و النہایہ کی 7 جلد صفحہ 240 اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے لڑنے کا عزم کیا جنہوں نے آپ کی بیعت خلافت نہیں کی، تو آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا اباتی دع ھذا فان فیہ سفک دماء المسلمین ووقوع الاختلاف بینہم فلم یقبل منہ ذالک بل صمم علی القتال ورتب الجیش. کہنے لگے، ابا جان اس ارادے کو ترک فرما دیجئے، اس میں مسلمانوں کی خون ریزی ہوگی اور ان کے مابین اختلاف پیدا ہو جائے گا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے قبول نہیں کی اور لڑنے کا ہی عزم مسمم کیا اور لشکر کو مرتب کرنا شروع کر دیا. اس کے نتیجے میں جب جنگ جمل ہوئی، اس کا سبب حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کا قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے قصاص لینے کا مطالبہ تھا. اس کے لیے یہ تینوں حضرات اپنے عوان و انصار سمیت بصرہ آئے تاکہ وہ اپنے اس مطالبے پر عمل درآمد کے لیے قوت فراہم کریں. حضرت علی کے علم میں جب یہ بات آئی کہ یہ حضرات اس مقصد کے لیے بصرہ آ گئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس لشکر کا رخ، جسے انہوں نے شام کے لیے تیار کیا تھا، بصرہ کی طرف موڑ دیا تاکہ ان کو بصرہ میں داخل ہونے سے روکیں، اور اگر داخل ہو گئے تو وہاں سے انہیں نکال دیا جائے. اس موقع پر بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے اور کہنے لگے، میں نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، کل کو آپ اس حالت میں قتل کر دیے جائیں گے کہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تو مجھ پر ہمیشہ اس طرح جذبہ فدا کرتا ہے جیسے بچی جدا فدا کرتی ہے، تو نے مجھے کس بات سے منع کیا تھا جسے میں نے تیری نافرمانی کی ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، کیا قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں تاکہ آپ کی موجودگی میں اس لیے سانحہ نہ ہو، تاکہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے؟ کیا قتل عثمان کے بعد میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ اس وقت تک لوگوں سے بیعت خلافت نہ لیں جب تک شہر کے لوگوں کی طرف سے آپ کے پاس ان کی بیعت کی اطلاع نہ آ جائے؟ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جس وقت یہ خاتون یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور یہ دونوں آدمی یعنی حضرت طلحہ و زبیر قصاص عثمان کا مطالبہ لے کر نکلے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، یہاں تک کہ یہ سب واہم صلح کر لیں، لیکن آپ نے ان سب باتوں میں میری نافرمانی کی۔ یہ بات البدایہ و النہایہ کی ساتویں جلد صفحہ 245 پر موجود ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ جمل شروع ہو گئی اور مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یا بنیا لیت اباک ما تقبل هذا اليوم بعشرین عاما، اے بیٹے کاش تیرا باپ اس دن سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا ابتی قد کنت انہاک عن هذا، ابا جان میں تو آپ کو اسے منع ہی کرتا رہا ہوں۔ البدایہ و النہایہ کی ساتویں جلد صفحہ 251 پر یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو کیوں قبول نہیں کیا اور اس کے برعکس موقف کو کیوں اپنایا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ یہاں اس وقت یہ پہلو واضح کرنا مقصود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مزاج کے اعتبار سے نہایت سلاجو تھے، قدم قدم پر اپنے والد گرامی کو بھی یہ پالیسی اختیار کرنے کی تلقین کرتے رہے، اور پھر 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی زمام کار اور ان کی خلافت و امارت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آئی اور انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا گیا، تو اپنے اسی صلح جو مزاج کی بنا پر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور لڑائی جھگڑے کو طول دینے کی بجائے صلح اور مفاہمت کا راستہ اختیار کیا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق بنے جو کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر، جذبہ مفاہمت اور قربانی سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا اور امن و استحکام کا ایک نیا دور شروع ہوا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یعنی 60 ہجری تک قائم رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سالہ دور خلافت میں اسلامی قلمرو اندرونی شورشوں سے محفوظ رہی، امن و خوشحالی کا دور دورہ رہا۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سالہ دور میں بند رہا، پھر سے نہ صرف جاری ہوا بلکہ اس کا دائرہ مسلسل وسعت پذیر رہا۔ نتیجہ یہ تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح پسندانہ پالیسی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلم و تدبر اور حسن سیاست نے مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر فتوحات کے مناظر دکھائے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرے مختلف تھا، اس لیے ان پر دوسرے قسم کے اثرات مرتب ہوئے اور اسی کے مطابق ان کی پالیسی اور اقدامات بھی نتائج ہولناک ہی برآمد ہوئے۔ ان ہولناک نتائج کے پس منظر میں ہمیں وہ سارے اسباب بیک وقت کار فرما نظر آتے ہیں جن کی وضاحت پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ اپنے حق پر اور برتر ہونے کا احساس ان کے دل میں جاگزی تھا، اختلاف و انشقاق کی ہی راہ کو اپنانے پر اصرار تھے اور بدخواہوں کا حمایتیوں کے روپ میں انہیں اپنے مفادات و مقاصد کے حصول کے استعمال کے لیے سعی کرنا جو تھا وہ اس میں کامیاب رہے۔ جہاں تک احساس برتری کا تعلق ہے اس میں یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب تھے، فضائل و مناقب کے اعتبار سے وہ یقیناً یزید سے بدر جہاں بہتر اور برتر تھے، اور اس بنا پر اگر خلافت کے لیے ان کا انتخاب کر لیا جاتا تو بجا طور پر وہ اس کے مستحق تھے۔ لیکن حکومت و اقتدار کی تاریخ بھی یہی ہے اور اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس میں فضائل کم دیکھے جاتے ہیں، دوسرے عوامل زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت پر اکثر ایسے لوگ فائد ہو جاتے ہیں جو مفضول ہوتے ہیں اور افضل لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے علماء سیاست میں سے کسی نے بھی خلافت و حکومت کی اہلیت کے لیے افضلیت کو معیار تسلیم نہیں کیا بلکہ اس سے ہٹ کر دوسرے معیارات کو ہی بنیاد بنایا ہے، اور محض افضلیت کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستحق خلافت قرار دینا اور کسی مفضول کے اس منصب پر فائد ہونے کو یکسر رد کر دینا معقول بات نہیں ہے۔ اس طرح تو تاریخ اسلام کے بھی اکثر خلفاء و سلاطین نااہل قرار پاتے ہیں، حتیٰ کہ اس نقطے کی وضاحت کے لیے حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ادوار خلافت پر ہی نظر ڈال لینا کافی ہے، اس میں بھی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو تبصرہ کیا ہے وہی کافی ہے، وہ البدایہ والنہایہ کی ساتویں جلد صفحہ 335 ذکر مقتل امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر لکھتے ہیں کہ امیر المومنین پر ان کے معاملات خراب ہو گئے تھے، ان کا لشکر ہی ان سے اختلاف کرتا تھا اور اہل عراق نے ان کی مخالفت کی اور ان کا ساتھ دینے سے گریز کیا، اس کے برعکس ان کے مخالف یعنی اہل شام کا معاملہ مضبوط ہوتا گیا اور اہل شام کی قوت میں جتنا اضافہ ہوتا اہل عراق کے حوصلے اتنے ہی پست ہو جاتے۔ ایسا اس حالت میں ہوا کہ ان کے امیر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل اور بہتر، سب سے عابد و زاہد اور سب سے عالم اور اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اس کے باوجود اہل عراق یعنی ان کے اپنے ماننے والوں نے ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا اور ان سے علیحدہ ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی سے ہی بیدار ہو گئے اور موت کی آرزو کرنے لگے، اور یہ اس لیے ہوا کہ فتنے بہت زیادہ ہو گئے تھے اور آزمائشوں کا دہور ہو چکا تھا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر سر پر قرآن رکھا اور اہل کوفہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ انہوں نے مجھے وہ کام نہیں کرنے دیے جن میں امت کا بھلا تھا، لہذا تو مجھے ان کے ثواب سے محروم نہ رکھنا۔ پھر فرمایا اے اللہ میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، میں انہیں ناپسند کرتا ہوں اور یہ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ البدایہ کی 8 جلد صفحہ 13 پر ان کی یہ دعا بھی موجود ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر تھے اور اس وقت سے لے کر سال ہا سال تک گورنری کی یہ مدت تقریباً 20 سال ہے مسلسل فائد رہے، اور 40 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے اور اپنی وفات یعنی 60 ہجری تک خلیفہ رہے، یوں ان کے دور حکومت و خلافت کی مدت 40 سال تک بنتی ہے، اور اس 40 سالہ دور حکمرانی پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور گورنری میں فتوحات کا سلسلہ جاری اور روم و فرنگ وغیرہ کے علاقوں میں جہاد ہوتا رہا، پھر جب ان کے اور امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تو فتوحات کا سلسلہ رک گیا اور ان ایام میں کوئی فتح نہیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر امارت علاقے میں شاہ روم یعنی عیسائی حکمران وہ دلچسپی لینے لگا، حالانکہ اس سے قبل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لشکر کو مغلوب و مقہور کر چکے تھے اور اس کو ذلت کا مزہ چکھا چکے تھے، لیکن شاہ روم نے جب دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ و پیکار میں مشغول ہو گئے ہیں تو اپنی فوجوں کی ایک بڑی تعداد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض علاقوں کے قریب لے آیا اور اپنی حرص و طمع کے دانت تیز کر لیے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا، اللہ کی قسم اے ملعون اگر تو باز نہ آیا اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ لوٹا تو میں تیرے مقابلے کے لیے اپنے چچا زاد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لوں گا اور تجھے تیرے سارے علاقے سے باہر نکال کر تجھ پر زمین تمام فراخی کے باوجود تنگ کر دوں گا۔ یہ خط پڑھ کر شاہ روم ڈر گیا اور اپنے ارادے سے بعد آ گیا اور صلح کا پیغام بھیج دیا۔ اس کے بعد تحکیم کا مرحلہ آیا، پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح ہو گئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو ان پر سب کا اتفاق ہو گیا اور 41 ہجری میں ساری رعایا نے متفقہ طور پر ان کی بیعت کر لی، پھر اپنے سال وفات تک اس پوری مدت میں وہ مستقل بالامر رہے، دشمن کے علاقوں میں جہاد کا سلسلہ قائم رہا، اللہ کا کلمہ بلند رہا، اطراف و اکناف سے عالم سے مال غنیمت کی آمد جاری رہی اور مسلمان اس دور میں راحت سے رہے، عوام کے ساتھ ان کا معاملہ عدل و انصاف اور افو درگزر کا رہا۔ یہ تبصرہ البدایہ والنہایہ کے 8 جلد صفحہ 122 پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ فضائل و مناقب کے لحاظ سے یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت افضل اور فائق ہیں، لیکن افضل ہونے کے باوجود ان کا دور حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے مقابلے میں کچھ ایسا نہیں رہا. اور اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امور جہاں بانی کا مسئلہ اپنی گوناگون نوعیت اور وسعت کے اعتبار سے مختلف حیثیت رکھتا ہے. اس میں زہد و برا اور فضل و منقبت کے اعتبار سے ممتاز شخص بسا اوقات ناکام اور اس سے کم تر فضیلت کا حامل بسا اوقات کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک افضل شخص کو چھوڑ کر یزید کو اپنا جانشی بنایا, تو اس میں یقیناً یزید کے اندر اہلیت و صلاحیت کے علاوہ بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں بھی تھیں. ہمارے لیے اس بنا پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطعون کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے, اور نہ ہی یزید کی خلافت کو, جسے گنتی کے چار افراد کے علاوہ سب لوگوں نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا تھا. غلط کہنے کی کوئی بنیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہی بات مناسب تھی کہ وہ اپنے سے مفضول شخص کی خلافت کو تسلیم کر لیتے, لیکن ایسا ہو نہ سکا, اور ان کا احساس فضیلت ایک نہایت المناک سانحہ کا سبب بن گیا, اور ان کے اس احساس نے ہی انہیں اختلاف کی راہ پر گامزن کر دیا, اور انہیں اس کے خطرناک عواقب کا احساس نہ ہونے دیا, اور ان کے اسی احساس کی وجہ سے کوفیوں کو یہ حوصلہ ہوا کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے خط لکھے کہ جن میں ان کے احساس فضیلت کا سامان تھا, اور جس نے ان کے احساس کو ایک عزم راسخ میں بدل دیا تھا. بہرحال گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج سے بہت مختلف تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دستبرداری اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صلح کر لینے کو بھی ناپسند کر دیا تھا, اور ان کا یہی مزاج سانحہ کربلا کا بڑا سبب بنا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد, یزید کے خلیفہ بننے کے بعد, یہ سانحہ کربلا کیوں کا رونما ہوا اور کن مراحل سے یہ سانحہ فاجعہ گزرا, تو اس کے چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت خلافت پر متمکن ہوا, تو یزید کی طرف سے مقرر گورنر جو کہ مدینہ میں تھا ولید بن عتبہ, اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یزید کی بیعت کرنے کا کہا, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ جیسا شخص پوشیدہ بیعت نہیں کرتا, اور میرے خیال میں تمہارے نزدیک بھی میری خفیہ بیعت کافی نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اسے لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر نہ کہیں. ولید کہنے لگے ٹھیک ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا تم جب سب لوگوں سے بیعت لے لو گے تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ بلا لینا, بس ایک ساتھ ہی سارے کام ہو جائیں گے. یہ بات تاریخ تبری کی چوتھی جلد صفحہ 251 اور البدایہ بن نہایا کی آٹھویں جلد صفحہ نمبر 150 پر ہے. ولید نے کہا وہ بڑا عافیت پسند شخص تھا, اللہ کا نام لے کر چلے جائیے اور لوگوں کے ساتھ ہمارے پاس آ جائیے گا. دوسرے روز سارا دن گزر جانے کے بعد رات کو ولید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوانے کے لیے آدمی بھیجے, تو حضرت حسین نے ان سے کہا صبح ہو لینے دو پھر دیکھا جائے گا, تم بھی دیکھنا ہم بھی جائزہ لیں گے. وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اصرار نہیں کیا, لیکن حضرت حسین اسی رات کو مدینے سے مکہ کی طرف چلے گئے اور اپنے بیٹوں بھائیوں اور بھتیجوں اور تمام اہل خانہ کو بھی ساتھ لے لیا. صرف ان کے بھائی محمد بن حنفیہ نے نہ صرف ساتھ جانے سے انکار کر دیا بلکہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس قسم کے اقدام سے روکنے کی کوشش کی. تو چھوٹے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس موقع پر اپنے بڑے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی اور کہا بھائی جان آپ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عزیز ہیں, مخلوق میں آپ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے جس کے لیے میں خیر خواہی ذخیرہ کر کے رکھوں, یعنی آپ کو اپنی خیر خواہانہ نصیحت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتا ہوں. آپ اپنے ساتھیوں کو حتی الامکان یزید سے اور شہروں سے دور رکھیں, پھر اپنے قاصد لوگوں کی طرف بھیجیں اور انہیں اپنی خلافت کی دعوت دیں, اگر وہ آپ کی بیعت کر لیں تو اس پر اللہ کا شکر کریں, اور اگر لوگ آپ کے سوا کسی اور پر متفق ہو جائیں تو اس سے اللہ آپ کے دین میں کوئی کمی نہیں کرے گا، نہ آپ کی عقل میں، اور نہ آپ کی مروت ختم ہوگی، اور نہ آپ کی افضلیت۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شہر میں قیام کیا اور لوگوں کا آپ کے پاس آنا جانا ہوا تو لوگ آپس میں مختلف ہو جائیں گے، کچھ آپ کے ساتھ اور کچھ آپ کے مخالف، اور وہ آپس میں لڑیں گے تو آپ ہی سب سے پہلا نشانہ بن جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہی کہا، بھائی میں مکہ جانے کے ارادے پر قائم ہوں۔ اس پر محمد بن حنفیہ نے کہا، پھر آپ مکے میں ہی قیام فرمائیں، اگر وہاں صورتحال اطمینان بخش ہو تو فبہا، مگر نہ آپ وادیوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنا مسکن بنائیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر جائزہ لیتے رہیں اور دیکھیں کہ لوگوں کا معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، اس کی روشنی میں آپ کوئی رائے قائم فرما لیں، یہ رائے درست بھی ہوگی اور اس پر عمل جو ہے وہ احتیاط کا مظہر بھی ہوگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تمہاری نصیحت مشفقانہ ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہاری رائے درست اور من جانب اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ختم نہیں کیا اور مکہ معظمہ چلے گئے۔ اور تاریخ تبری کی چوتھی جلد صفحہ 254 میں یہ بات مذکور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جب یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے مکہ جا رہے تھے تو ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مکے سے واپس آ رہے تھے، یہ دونوں حضرت حسین اور ابن زبیر کو راستے میں ملے اور انہوں نے ان کے مدینے سے مکہ آنے کے بارے میں پوچھا تو حضرت حسین اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے بتایا کہ معاویہ کی وفات ہو گئی ہے اور یزید کی بیعت لی جا رہی ہے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس دونوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور پھر حافظ ابن کثیر نے دونوں کے اقوال کو قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکے کے دوران قیام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا، بھتیجے میں صبر کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن صبر نہیں ہوتا، مجھے تمہارے اس طرز عمل سے ہلاکت کا اندیشہ ہے، عراقی بے وفا لوگ ہیں، ان کی وجہ سے دھوکا مت کھاؤ، تم اس میں قیام رکھو یہاں تک کہ عراقی اپنے دشمن کو وہاں سے نکال دیں، پھر بے شک وہاں چلے جانا، وہ صورت دیگر تم یمن چلے جاؤ، وہاں قلعے اور گھاٹیاں پناہ گاہیں ہیں، وہاں تمہارے والد کے حمایتی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حمایتی بھی ہیں، تم لوگوں سے کنارہ کس رہو، ان کو لکھ دو اور اپنے داعی ان کے پاس بھیج دو، اس طرح مجھے امید ہے کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تم خیر خواہ اور مہربان ہو، لیکن میں نے کوفہ جانے کا تہیا کر لیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر تم نے ضرور ہی جانا ہے تو اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کو مت لے کر جاؤ، اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھے اندیشہ ہے تم اس طرح قتل نہ کر دیے جاؤ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے قیام مکہ کے دوران انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عراق جانے کی اطلاع ملی تو وہ تین راتوں کی مسافت طے کر کے ان سے ملنے اور آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں عراق جا رہا ہوں اور ان کے ہاتھوں میں کچھ خطوط بھی تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا، دیکھو یہ ان کے خطوط اور ان کی طرف سے بیعت کا عہد و پیمان ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ماننے سے انکار کیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ دنیا اور آخرت میں سے جسے چاہیں پسند کر لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا، اور آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی دنیا حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور اللہ نے تم لوگوں کو دنیا سے بہتر چیز کی طرف پھیر دیا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس ہونے سے انکار کر دیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے مقتول، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ البدایہ والنہایہ کی آٹھویں جلد صفحہ 161 پر یہ تفصیلی باتیں موجود ہیں. اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفیوں کے خط آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان کوفیوں سے اکتا گیا ہوں اور میں ان سے نفرت رکھتا ہوں, وہ مجھ سے اکتا گئے ہیں اور وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے وفا کی کبھی امید نہیں ہے, یہ الفاظ تمہارے باپ کے ہیں, لہذا تم بہانہ جانا. ان کے علاوہ اور بھی وہ سے صحابہ کرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ پر اعتبار کر کے کوفہ جانے سے اور یزید کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے روکتے رہے اور اس کی یعنی کہ پرخطر نتائج کا وہ اظہار کرتے رہے. البدایہ کی آٹھویں جلد صفحہ 164 سے لے کر 168 تک اور تبری کی چوتھی جلد صفحہ 286 سے 288 تک یہ تمام تر اقوال موجود ہیں. بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق جانے سے روکا اور انہیں اہل عراق کی بے وفائی یاد دلائی. اور پھر اسی طرح عبداللہ بن جعفر نے بھی نہایت مؤثر انداز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے اور سمجھانے کی کوشش کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے کوفہ جانے کے لیے نکلے تو عبداللہ بن جعفر وہ ایک خط لکھ کر اپنے دو بیٹوں کے ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں اور اس میں انہوں نے تحریر کیا تھا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ راستے سے ہی واپس آ جائیں اور میرے خط کو غور سے پڑھیں. مجھے آپ کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ آپ نے جس طرف رخ کیا ہے اس میں آپ کی بھی ہلاکت ہے اور آپ کے گھر والوں کی بھی. آج اگر آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کی روشنی بجھ جائے گی, اس لیے کہ آپ ہدایت یافتہ لوگوں کا عالم اور اہل ایمان کی امیدوں کا مرکز ہیں. آپ کوفہ جانے میں جلدی سے کام نہ لیں, میں بھی مزید گفتگو کے لیے اپنے خط کے پیچھے آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ خط روانہ کر کے وہ خود گورنر مکہ عمر ابن سعید کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھتے ہیں جس میں آپ اپنی طرف سے حفظ و امان کی ضمانت, حسن سلوک اور صلہ رحمی کی تمنا کا اظہار کریں اور اپنے خط میں ان کے لیے عہد کی پاسداری کی یقین دہانی بھی کرا دیں اور ان سے واپس آنے کا مطالبہ کریں, شاید اس سے وہ مطمئن ہو جائیں اور واپس آئیں. گورنر نے مکہ عمر بن سعید نے عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ آپ جو چاہیں لکھ کر میرے پاس لے آئیں, میں اس پر مہر لگا دیتا ہوں. تو عبداللہ بن جعفر نے عمر بن سعید کی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق ایک تحریر تیار کی اور عمر بن سعید کے پاس لائے, انہوں نے اس پر مہر لگا دی. عبداللہ بن جعفر نے ان سے مزید درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ اپنی امان بھی بھیجیں, تو انہوں نے اپنا بھائی یحییٰ ان کے ساتھ بھیج دیا. یہ دونوں گئے اور راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور انہیں گورنر کا خط پڑھ کر سنایا, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آنے سے انکار کر دیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, انہوں نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے جسے میں بہر صورت کروں گا. عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید نے کہا وہ خواب کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اسے کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا حتیٰ کہ میں اپنے اللہ عز و جل سے جا ملوں. پھر حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید کی بیعت کا جو مسئلہ سامنے آیا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت صرف چار آدمیوں نے اختلاف کیا, ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینے میں بیعت لینے کا مطالبہ کیا گیا, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو مؤخر کر دیا اور وہاں سے مکہ تشریف لے گئے. مکے میں بھی ان سے تعارض نہیں کیا گیا, گویا دونوں شہروں میں مکہ اور مدینہ میں ان کے حرام احترام کو اور ان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا گیا, ان پر کوئی سختی نہیں کی گئی, کوئی باز پرس نہیں ہوئی. نرمی عزت و احترام کا یہ معاملہ یزید کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر ممکن نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے کہ یزید نے اس وصیت کو اپنے سامنے رکھا جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالخصوص کی تھی. وہ وصیت البدایہ کے آٹھویں جلد صفحہ 461 پر موجود ہے. وہ یہ تھی کہ حضرت علی کے صاحبزادے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کے جگر گوشے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رکھنا, وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں, ان کے ساتھ صلہ رحمی اور نرمی کا معاملہ کرنا، اس سے تیرے لیے ان کا معاملہ درست رہے گا، اور اگر ان سے کسی چیز کا صدور بھی ہوا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان سے ان لوگوں کے ذریعے کافی ہو جائے گا جنہوں نے اس کے باپ کو قتل کیا اور اس کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس نرم پالیسی ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم کوفہ میں کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی، اور خیر خواہوں کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے اپنے ارادے میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے مکہ تشریف لے گئے، وہاں چند مہینے قیام رہا، اس دوران اہل کوفہ کی طرف سے آپ کے پاس خطوط آتے رہے، جن میں سے ان کی طرف سے آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنے اور یزید کو کوفے سے نکال کر باہر کرنے کا اظہار تھا۔ تو اہل کوفہ کے ان خطوں میں اہل خیر و اصلاح کے مشورے اور رائے کو نظر انداز کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اعتنا کے قابل نہیں سمجھا۔ خیر، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ معلوم کرے کہ وہاں کے لوگ وہی کچھ چاہتے ہیں جس کا اظہار انہوں نے خطوط کے اندر کیا ہے۔ مسلم بن عقیل مکے سے پہلے مدینے آتے ہیں اور وہاں سے دو اشخاص کو رہنمائی کے لیے ساتھ لیتے ہیں۔ راستے میں ایک شخص تو شدت پیاس اور راستے کی مشکلات کی تاب نہ لا کر فوت ہو جاتا ہے، اور اس سے مسلم بن عقیل کے ارادے میں کچھ تزلزل واقع نہیں ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں کوفہ جانے پر مجبور نہ کریں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی درخواست کو رد کر کے انہیں اپنا سفر جاری رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ بہرحال مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں لوگوں سے رابطہ کر کے اپنے مشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ادھر یزید کی طرف سے مقرر گورنر نعمان بن بشیر کو ان سرگرمیوں کی اطلاع ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی سرگرمیوں سے دور رہیں اور امیر المومنین یزید کی اطاعت کے دائرے سے نکلنے کی کوشش نہ کریں، لیکن ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے سے انہوں نے گریز کیا، جس سے حامیان یزید میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ گورنر کی اس نرم پالیسی سے شورش میں اضافہ ہوگا اور اسے روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو بعض حضرات نے یزید کو اطلاع دی کہ وہ اس علاقے کو بدستور اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا حل سوچیں۔ یزید نے مشورے کے بعد کوفے کا انتظام عبید اللہ بن زیاد کو سونپ دیا، جو بصرے کا پہلے ہی گورنر تھا اور اسے یہاں سیاسی معاملات سے سختی کے ساتھ نمٹنے کی تاکید کی۔ اب ابن زیاد بصرہ اور کوفہ دو شہروں کا بیک وقت حاکم اعلی بن گیا تھا۔ تو ادھر کوفے میں جب مسلم بن عقیل کی سرگرمیاں عبید اللہ بن زیاد کے علم میں آئیں تو اس نے سخت اقدامات اختیار کیے اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، جس کے نتیجے میں مسلم بن عقیل کے گرد جمع ہونے والے لوگ منتشر ہو گئے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے سے منکر ہو گئے، اور بالآخر مسلم بن عقیل بھی قتل کر دیے گئے۔ قتل سے قبل مسلم بن عقیل کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرا تو کوفے سے زندہ بچ کر جانا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا کیا بنے گا، جنہیں میرا خط مل گیا ہوگا اور وہ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے ہوں گے۔ تو انہوں نے ایک شخص کے ذمہ یہ بات لگائی کہ وہ کسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ ہرگز کوفہ نہ آئے، اہل کوفہ جھوٹے نکلے ہیں، انہوں نے مجھے بھی دھوکہ دیا۔ یہاں حالات اس کے بالکل برعکس ہیں جو میں نے اس سے قبل تحریر کیے تھے، اور خط پہنچنے تک شاید میں قتل کر دیا جاؤں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، یا تو اپنے بھائی کا انتقام لیں گے یا خود بھی قتل ہو جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہارے بعد میری زندگی بھی بے مزہ ہے، میں اکیلا زندہ رہ کر کیا کروں گا، تو وہ بھی ساتھ چل دیئے۔ جب واپسی کے بجائے آگے ہی جانے کا فیصلہ کر لیا تو تھوڑے ہی فاصلے پر ابن زیاد کی طرف سے روانہ کردہ لشکر وہاں آ گیا، جسے دیکھ کر حضرت حسین نے اپنا رخ کربلا یعنی شام کی طرف کر لیا۔ ابن زیاد کے اس لشکر کے قائد عمر بن سعد بن ابی وقاص تھے، جو کہ ایک صحابی کے فرزند اور فرزند رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدر شناس تھے، وہ اس معاملے کو مفاہمانہ انداز میں سلجھانا چاہتے تھے، لیکن قضاء و قدر کے فیصلے کچھ اور ہی تھے، اس لیے ان کی تدبیر اور مساعی سلو ناکام رہی، اور اس کی بڑی بڑی وجوہات دو تھیں، ایک تو یہ کہ ابن زیاد سخت گیر حاکمانہ رویہ رکھتا تھا، اور دوسرا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کی انتظامی مصلحت کے مقابلے میں اپنی عزت نفس اور وقار کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اگر ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی لچک کا مظاہرہ کیا جاتا تو شاید یہ سانحہ کربلا رونما نہ ہوتا، لیکن دونوں حضرات اپنی اپنی بات پر مصر رہے، جس کا بالآخر نتیجہ شہادت اور سانحہ کربلا کی صورت میں پیش آیا۔ بہرحال ہمارے خیال کے مطابق آخر میں اس حادثے کے وقوع پذیر ہونے کی یہی دو وجوہات ہیں، جس کی صورت یہ بنی کہ حضرت حسین نے عمر ابن سعد کے سامنے تین باتیں پیش کی اور فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لیں، یا تو مجھے چھوڑ دیں، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں، یعنی اس کی بیعت کر لوں، پھر وہ خود میرے بارے میں فیصلہ کر لے گا، یا مجھے سرحد پر جانے کی اجازت دے دو۔ یہ تینوں باتیں البدایہ و نہایہ کی آٹھویں جلد صفحہ 171 اور تاریخ تبری کی چوتھی جلد صفحہ 293 پر موجود ہیں، اور البدایہ کی آٹھویں جلد صفحہ 172 اور تبری کی چوتھی جلد صفحہ 295 پر ایک دوسری روایت بھی ہے، جن میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو، وہ اس میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کر لوں گا، یعنی اس روایت کی روح سے انہوں نے صرف ایک ہی مطالبہ پیش کیا، اور وہ تھا بیعت کے لیے یزید کے پاس جانے کا۔ علاوہ ازیں انہوں نے یزید کے لیے امیر المومنین کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اپنے سابق کا موقف سے وہ رجوع کر چکے تھے اور یزید کو امیر المومنین تسلیم اور ان کی بیعت کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت میں اپنے موقف سے رجوع کرنا اللہ تعالی کا ان پر بہت بڑا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے خلیفہ وقت کے خلاف خروج اور مسلمانوں کے متفقہ دھارے سے کٹ کر ایک جدا گانا راستہ اختیار کرنے کا جو الزام ناسمیوں کی طرف سے ان پر عائد کیا جاتا ہے وہ اسے بچ چکے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ تو ناسمیوں کا یہ الزام قطعی طور پر غلط ہے جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ درست شہید کیے گئے ہیں، اور اس رجوع اور مذکورہ مطالبے کے بعد ان سے تعرض کرنے اور ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے عمر ابن سعد نے ان کی بات کو تسلیم کر کے یہ مطالبے ابن زیاد کو لکھ کر بھیج دیے تاکہ وہ ان کی مزدوری دے دیں، لیکن اس نے سخت رویہ اختیار کیا اور کہا وہ پہلے یہاں میری بیعت کریں، تب میں انہیں یزید کے پاس جانے کی اجازت دوں گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیور طبیعت نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور کہا لا یکون ذالک ابدا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنگ شروع ہوئی جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں اور اعوان و انصار سمیت مظلومانہ طور پر قتل کر دیے گئے، اور یوں یہ سب حضرات مظلومیت کی موت سے ہمکنار ہو کر شہادت کے رتبہ بلند پر فائز ہو گئے رحمہم اللہ اجمعین و رضی اللہ عنہم۔ تو یہ سانحہ کربلا کے اہم ترین اسباب تھے جن کی بنا پر یہ سانحہ کربلا رونما ہوا ہے۔ تو اس سانحہ کربلا کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آج کل جو تبرہ بازی اور اس قسم کی دیگر الٹی سیدھی حرکتیں کی جاتی ہیں یقیناً وہ بالکل بے بنیاد ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور یہ باہم شیر و شکر تھے، آپس میں ان کی رشتہ داریاں قائم تھیں، اور یہ ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہنے والے تھے، اور واقعہ کربلا کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حادثاتی سانحہ فاجعہ تھا، ایک حادثاتی واقعہ تھا جو اچانک رونما ہوا، اور اس کے کچھ اسباب وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اہل اسلام کو رافضیوں اور ناسبیوں دونوں کے غلوب سے بچا کر اہل السنہ والجماعہ کا مسلک معتدل نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔